Rájöttem, hogy DJ leszek. És akkor végre én is benne lehetnék a csávókba. Haladjunk tovább, ugye most már 5-ösével megyünk a Magyar Filmmaratonban. Itt a következő 5 lesznek benne közönség kedvencek. Továbbra is az HBO Max szponzorálja, sőt még a következő részt is, úgyhogy mindig erőt adnak, amikor egy olyan filmet nézünk, ami... Kezdjük is az egyik legnagyobb magyar közönség kedvenc filmmel. Végre a Magyar Filmmaratonon is sor kerül rá. Liza a rókatündér, rendezte Újmészáros Károly. Liza a csinos, ám szerény ápolónő 12 éve gondoskodik a japán nagykövet özvegyéről. Egyhangú élete megváltozik, amikor születésnapi kimenőt kap. Elhatározza, hogy megtalálja élete szerelmét, ám a dolgok rendre balul sülnek el. Liza a japán slágerénekes Tomi Tani szellemének segítségével arra a következtetésre jut, hogy ő a japán mesék elátkozott rókatündére. Miközben Liza megpróbálja legyőzni az átkot és megtalálni az igazit, a zsaruk, különösen Zoltán Zászlós érdeklődését is felkelti. Gyakran szokott ilyen intim jellegű hirdetéseket feladni. Az nem titok, hogy ez egy közönség kedvenc film. Amikor elkezdtem ezt a Magyar Filmmaratonot, akkor előre vettem, hamar meg akartam nézni. Érdekes hangulata van. Szóval ez szerintem nem csak az egyik pozitívum, hanem a legnagyobb pozitívum, hogy egyedi tud lenni. Kitűnik a magyar filmek közé, nem tudod nagyon semmihez se hasonlítani. Képileg is baromi egyedi, meg szép is. Nagyon szép a színvilága. Egyedi a hangulata, a helyszínek is szerintem nagyon jól meglettek választva. Igazából szerintem ez a film fő erénye, hogy az egész ilyen furcsa. A tumblis lányok imádhatják ezt a egyediséget, de úgy mindenki értékelheti, hogy itt volt valami gondolati világ, itt volt valami kitalálva, és az átjött a filmen. Éppen kenyeret sütök, mert hogy mostanában egy kicsit nincs pénzem. Kicsit mégis van telefonja. Igen, ez új, illetve régi. A szekrényben találtam. Még amit pozitívumnak fel tudok hozni, az a film második fele, ami szerintem már sokkal jobban működött, mint az első. Na de, a fekete leves, hogy én azért annyira nem vagyok elájulva tőlem, mint így az emberek nagy része, és attól, hogy nekem annyira nem tetszett, nem azt jelenti, hogy nekem biztos igazam van, egyszerűen csak nekem annyira nem jött be, mint vártam, mert amúgy szeretem az ilyen egyedi filmeket, ilyen kicsit ilyen kínos volt sokszor, de valamennyire ez cél volt szerintem, de én nem olyan kellemesen kínos, ilyen feszengős volt néha. Nem elég, hogy egyedi világ volt, még a főszereplő stílusa is ilyen nagyon ilyen szerencsétlen volt, és egyszerűen már az nekem sok volt, így összeadó az egész. Úgy éreztem, hogy nekem emiatt döcög. De amúgy például ott volt a Rebicki karaktere, ott is úgy éreztem, hogy ugyanezt a poént sütik el újra és újra. És a második felére tényleg egy kicsit összekapta magát a film, és érdekesebb lett. De az első felén kicsit így csak feszengtem. De lehet, hogy más sokkal jobban behúz a világ, és a világ engem is amúgy behúzott, csak úgy éreztem, hogy tök jó, ez a világ, nagyon jól ki van találva, csak amit benne találok, az kevés. A Liza nekem mondjuk 10/5. Most ezért szét fognak szedni, mi? A tumblis lányok. Ne! A 10/5 az nem egy rossz, szerintem az egy átlagos. Ha egy 10/6 adok valamire, az más, mondom, hogy az átlagosnál jobban tetszett. 10/7 az nagyon tetszett már. 10/8 ez fantasztikusan jó film. 10/9 fölött meg már így életem legjobb filmjei vannak, szóval nem úgy pontozok, hogy így azt nem szeretem a pontozásokból, hogy mindenki így 10/6, 10/7 fölött kezd el pontozni, és ha nagyon szeretett egy filmet, akkor 9-10-es, ha nem annyira szerette, akkor max 6-osig megy le. Nálam az 5 az átlag, az azt jelenti, hogy azt még tudom ajánlani, a fölött kezdek el igazán rajongani. De amúgy lehet, hogy nagyon szigorú vagyok, és lehet, hogy megérdemel egy 10/6-ot, ha objektívabban akarom nézni. Nagyon, csak ez még nagyon az elején volt nekem, úgyhogy már nem annyira emlékszem mindenre. Legyen 10/6, mert az átlagból azért kiemelkedik szerintem. Következő filmünk egy felnőtteknek szóló animációs film. Maniacs, egy kemény tojás bosszúja. Rendezte Miklósi Zoltán. Johnnyt a kemény tojást felültették, és igazságtalanul 2 hétre börtönbe zárták, amiért a rácsok mögül kikerülve bosszú hadjáratot indít mindenki ellen, akik ezt tették vele. A frissen szabadult elítélt nyomozása során segítségére siet barátja, Harry is. A páros a kínai sárkányklánnal való összetűzéstől kezdve az illegális ketret harcokon keresztül egészen a bankrablásig rendkívüli kalandokba keveredik. Nincs kifogás. Kapitány, tudja, hogy egyedül dolgozom. Nem vagyok babysitter, hogy egy szaros kezdőt pesztráljak. animációs film felnőtteknek, felnőtt stílusban, felnőtt humorral, nekem ez nagyon, nagyon így az ízlésem alapból. Bármit mondok, azt tudni kell, hogy ez támogatás nélkül készült, lelkes emberek készíték, beleadták a szívüket, lelküket, úgyhogy ezt értékelni kell. De sajnos nem fogom tudni szépíteni. Amúgy azt szoktam, hogy így megfogalmazom a véleményemet, és megnézek kritikákat, és ahogy Magyarországon nézem, én vagyok a legszigorúbb. Általában. Ha valami filmen végtelen módon szenvedek, akkor is találok róla mindig kritikákat, hogy 10/8, milyen jó. Például ennél kezdjük a vizualitással is. Azt írták egyes kritikák, hogy zseniális a vizualitása. Van egy egyedi stílusa. Kicsit ez a minimalista megközelítés nekem unalmassá tette. Nincs semmi kidolgozva, a háttérben egy csomószor semmi nincs, semmi textúra nincs, színek sincsenek, rá lett húzva egy ilyen szűrő, hogy így legyen egy ilyen átmenet. Nem volt túl jó nézni. Persze a szín hiányára lehet azt mondani, hogy ezt ilyen stílusba akarták, abban sem vagyok biztos, hogy nem valami költségcsökkentés miatt volt ez. Gondolkoztam azon, hogy ha ez egy jól megírt, tényleg valójában vicces film lett volna, akkor megbocsátóbb lennék az animációval kapcsolatban, lehet. Nem, sose tudjuk meg, mert nem ez volt a helyzet. Johnny, hát ez nagyon meleg a sztori. Kapd be! Oké, nyugi! A sít megváltoztat. Most már le lehet akadni az ajándék medálomról. A medál! A sztori ilyen klisés, ezerszer látott, semmi egyedi, és azt sem menti föl, hogy paródia, mert attól még, érted, attól, hogy azt mondom, hogy paródia vagyok, aztán ugyanazt a klisés szart meccsem, az nem menti föl szerintem. Sokan írták amúgy azt, amikor utána néztem, kommentekben, kritikákban, hogy rengeteg utalással van tele a film, és hogy ez milyen jó, és ezért, ha másért nem érdemes végignézni, mert mennyi utalás van benne. És ez manapság egy nagyon divat, ezek a kikacsintások, easter egg-ek. Ez is egy érdekes dilemma, megpróbálom megválaszolni. Szóval az, hogy utalok valami, mire az önmagában nem lesz érdekes, vagy nem lesz erény egy filmnél szerintem. Például ment egy tojás zombi, amúgy teljesen indokolatlanul, mert nem egy zombi sztori, de volt egy bevágás, mindegy. És rá van írva, még egyszer mondom, rá van írva a pólójára, hogy Walking Egg. És akkor ez egy utalás a Walking Dead-re, és nem csak egy utalás volt rá, több is. Öncélú, hogy most vicces, hogy utaltunk valamire, csak nem voltunk viccesek közben. És ezért érdemes megnézni a filmet, nem. A szinkron az néha ripacs, néha gagyi, a hang is maga néha ilyen, furcsán van mixelve, maszterelve. De mondok azért pozitívumokat is, és utána belemegyünk a fekete levesbe. A zene az nem rossz. Tényleg vannak benne jó zenék, és a kamera mozgások azok néha jól ki vannak találva. Szóval ott vannak kreatívabb megoldások. Ennyi. Így, amit igazán fel tudok hozni pozitívumként, és jöjjön a legrosszabb része az egésznek, az a forgatókönyv, és az egésznek a humora. Cuki fiú, kinek kell lótyú, amikor te is itt vagy? Az elején így néztem, és kicsit zavarban voltam, hogy most ilyen vicces akar-e lenni, vagy mi ez. És igen, az akar. Minden áron vicces akar lenni. És az a baj, hogy nem tud. Felírtam egy idézetet az elején, mert annyira ki voltam. Ja, valamit megkérdeztek, és azt mondta rá, hogy tököm tudja, vagy talán maga, bár maga nem a tököm. Ez volt a poén. Meg ilyen poénok, hogy nem tudom, a tojást megdug egy medve, mert kanos a medve. És ez vicces. Mm-hmm. Szóval az összes poénen iszonyat kínos, iszonyat borzalmas, szóval cringe-elni akar valaki, akkor megnézheti. Amúgy Dancsó is promózta annól ezt a filmet, és megnéztem, már nem elérhető, de utólag megnéztem a Dancsó videóját, amiben promózta, az a promó viccesebb volt, mint maga a film. Pedig az a videó sem volt olyan különösen vicces. Nagyon nehéz elképzelni, hogy ezt ilyen felnőttek csinálták, de ez az a végtelenül primitív. Az a poén, hogy alpáriak vagyunk, de nincs benne semmi, amitől tényleg vicces lenne. Például leszopja a hackert valaki. És akkor ez a vicces. Ami szerintem amúgy a Kartharra egy utalás, de utalást látjátok megint. És akkor, de hogy nincs benne vicces, csak hogy minél alpáribbak legyünk, és akkor az így vicces. Abban sem vagyok biztos, hogy nem volt homofób és rasszista ez a film, mert többször ilyen feelingje volt. Félreértettük a South Parkot, mint ahogy én is gyerekként félreértettem, és azt hittem, hogy South Parkban az a vicces, hogy káromkodnak. De egyfelől a South Park sosem volt ennyire alpári. Ha volt ennyire alpári, az parodizálta az alpáriságot, nem csak így agyatlanul odarakta. De a South Park mindig keveredett azzal, hogy van lényegi reflexió, társadalomkritika, mindig volt valami tartalom mellé, vagy valami nagyon vicces poén. Okos emberek voltak, primitívek, és ezt érezted, és vicces volt. De itt úgy érzem, hogy ez, a készítők annyit értettek meg a South Parkból, mint egy óvodás, hogy káromkodnak, és az vicces. De aki akarja, nézze meg, mert kevés magyar ilyen animációs filmünk van, és aki imádja a borzasztó végtelen primitívséget, annak lehet, hogy tetszeni fog. Ez nekem egy 2-es volt, bár szerintem túlértékeltem, amiatt, hogy animáció. És ezért megbocsájtóbb vagyok. Ezt a videót amúgy az HBO Max szponzorálta. Most két dolgot ajánlok az HBO Maxról, mint mindig. Bejelentkeztünk az HBO Maxban amúgy a nyaraláson a tévében, mert ott van a Mancsőrjárat, és elfelejtettem kijelentkezni ott, és úgy láttam, hogy valaki csinált is egy profilt. Amit ajánlok, ha már magyar filmekről van szó, felkerült az HBO Maxra, egy olyan, amit ugyanúgy sorra fogok venni majd, ha ott tartunk, Karanténzóna. Nem akarom elhinni, hogy erre intézményi szinten... Azt hallani, hogy anyát csörögtől... Fontos a minőségi együtt töltött időt. Most elvisszük Önöket egy olyan helyre, amit már jól ismernek. De ezt is sorra fogjuk venni, és remélem, hogy ez egy pozitív élmény lesz, mert volt, ami jobban tetszett, volt, ami nem. Amúgy ezekben a sketchfilmekben az a jó, hogy ha egyik nem tetszik, akkor még lehet a másik tök jó lesz. És még egyet akartam említeni, ha már az HBO Maxról van szó, hogy amit nagyon régóta hiányolok a streaming szolgáltatóktól, a rövid filmek. Több magyar rövid film is felkerült. Tök jó, mert amúgy ezt nem tudom, miért nem használják ki, hogy rengeteg magyar rövid film készül, egész estés filmeket szokták felrakni a streaming szolgáltatóra, pedig ezeknek lenne helyük. És most a HBO Maxon fönt van egy csomó magyar rövid film. Például, hogyha csak a kajáláshoz be akarsz rakni valamit, nem feltétlenül kell valami unalmas YouTube videó, mint az enyém, hanem egy magyar rövid filmet is be lehet rakni, és lehet, hogy sokkal épületesebb. Csomó tehetséges rendező ott próbálja kibontakoztatni a szárnyait. És ahogy látom, a Noir is szerepel az egyikbe. Igen, itt a Noir a második körben van az Ebéd előtt, Ember a tűzből, az Univerzum. Ja, úgyhogy például ezeket ajánlom. Köszönöm az HBO Maxnak, hogy szponzorálták ezt a részt. Menjünk tovább, a következő filmünk... Déli báb. Rendezte Tar Sándor. A magyar pusztán játszódó film egy afrikai futballista történetét meséli el, aki menekülni kényszerül a hatóságok elől egy eladott mérkőzést követően. Francis egy világtól elzárt tanyán talál menedéket mélyen a puszta szívében, ám hamarosan rádöbben, hogy a tanya valójában egy modernkori rabszolgatelep. Megjelenésével felkavarja a helyiek életét, az apátiába süllyedt foglyok a megmentőt, a kiskirályként uralkodó Cisco a riválist látja benne. Szóval elkezdődött a film, az eleje alapján azt gondoltam, hogy jön valami unalmas művészfilm, nulla párbeszéd, de hosszú vámulásokkal. Hát és valamennyire igazam volt, de nem volt unalmas. Nagyon szép volt képileg, jók voltak a helyszínek, jók voltak a színészek. Fejezetképek azok feleslegesek voltak, milyen fejezetekre volt a film tagolva, és akkor mindig volt egy fejezetkép. Teljesen felesleges, de túléltem mindegy. Talán ebben a filmben volt a legkevesebb párbeszéd az összes közül, amit láttam, de ehhez képest nem mondtam. És ez már tényleg önmagában teljesítmény. De mondjuk a westernnek, mert ez egy western gyakorlatilag, amúgy is elég szűkszavúak szoktak lenni, az egész egy ilyen közelgő katarzisra épült, szerintem. És a fejemben úgy éreztem, hogy jön a katarzis, és féltem, hogy nem jön el, mert már így épült, az egész filmet épült egy feszültség. El kell temetni. Meleg van. Párhuzamot tudok húzni például egy Tarantino filmmel, mert ott szokott sokszor, hogy épül a feszültség, hosszú jelenetekkel, és a végén meg van egy katarzis, hogy úgy mondanám, feloldja a sok feszültséget. És féltem, hogy nem jön el, mert úgy éreztem, hogy jönnie kell, és egyfelől megkaptam a feloldást, aminek örülök. De a tálalás szerintem nem volt a legjobb. Pont ott éreztem, hogy szétesett nekem a film. Pont ott esett szét, ahol a legerősebbnek kellett volna lennie. Nagyon profi rendezés, vágás kellett volna, hogy igazán eljöjjön a katarzis, és akkor a film is szerintem kategóriákkal jobb lenne. De szerintem elég ötlettelen és kicsit rossz ritmusú volt ez a finálé. Ja, most nem tudom, spoilere, Ha igen, akkor skippeljetek fél percet, de hogy lövöldözés volt a végén, mondjuk ez már a trailerből látszott, de úgy volt lövöldözés a vége, hogy nem volt izgalmas a lövöldözés. Sokkal személyesebb bosszúnak kellett volna lennie szerintem, sokkal vérengzőbbnek kellett volna lennie. Amúgy ez pont az a fajta payoff, az a katarzis, amiben Tarantino a mester. Tényleg zseniális, hogy hogyan tud a végén a filmnek egy olyan katarzist csinálni, ami példátlan. Nyilván nehéz Tarantino szinteket várni, de azért több zicsert le lehetett volna csapni szerintem. Úgy éreztem, hogy felizgat a film, de nem elégít ki a végén. Csak immel ámmal, és akkor úgy érzem, hogy inkább már ne is izgatott volna fel ennyire. Ja, de amúgy azt kell mondjam, hogy 10/6. A következő film... Lámpagyújtogatók. Rendezte Dr. Százados Miklós. Bombaként robbant a hír, egy idegen civilizáció nagy erősségű rádiójeleit észlelték Magyarországon. Maroknyi csapat kapta a megbízást, hogy elkészítsék az emberiség első filmes csillagközi üzenetét egy távoli galaxisba. A nemzetközi űrügynökségeket megkerülve, egy Kondor nevű kétes hírű hazai gyártó Sufni Tuning hordozó rakétájával kívánják ezt célba juttatni. A világ első kultúrszkifije valódi stardumping, 42 ismert és elismert zenész, művész, tudós, kutató, szakember, üzletember és sportoló honfitársunktól várja a végső választ a földi lét alapvető kérdéseire. Szóval azt elmondtam már, és erre kitérünk most akkor újra, hogy alapból doksi filmeket külön veszem, most nem a doksi filmekről van szó ebben a sorozatban, arra egyszer kitérhetünk ilyen extra epizódokban, de nem doksi filmekről van szó. De ezt nem tudtam előre, hogy doksi film lesz-e. A leírás alapján nem teljesen gondoltam doksi filmnek, mert valami skifinek volt írva, úgyhogy nagyon megnéztem. Így utólag nem vagyok benne biztos, hogy ez valószínűleg inkább doksi film, de mindegy, most már megnéztem. De nem teljesen doksi film ez az egész, nem tudom, hogy hova tegyem pontosan. Szóval nagyon érthetetlen a film, és már az elején nem ad semmi kapaszkodót, hogy mi a franc ez az egész. Később így összeáll, hogy mit akarnak. Luxus szerintem az, hogy majd egy óra után kiderül, hogy miről van szó. Ez annak a filmnek a luxusa, ami közben is érdekes tud lenni. Küldenek az UFO-knak egy videót, amiben megpróbálják összefoglalni, hogy az egész emberiséget. Filmszerű jelenetek, amiben meg, hogy elküldik ezt a UFO-knak ezt a videót. De közben az interjúk, amiben a híres embereket interjúztatnak az életről, az meg teljesen komolyan van véve. Hol vérzik el ez a film? Sok helyen elvégzik. Például, ha már filmes jelenetek, borzalmasak. Mi szükség volt rájuk? Elbagatalizálják, és nem tud ilyen ellenpont, mert tök jó ellenpontja lenne a komolykodásnak a humor, de nem olyan humor, ami így kellemes, meg ami tényleg működik, de közben legalább néha eszméletlen, van egy csávó ez a szemüveges, olyan ripacskodás nyom le, hogy majdnem kikapcsoltam. A Miklós vagyok, ő meg a zsadány. A barátaimnak Kondor, az ellenségeimnek csak keselyük. Úgy hallottuk, hogy önök idegen civilizációba kérésre eljutatnak rakétát, illetve műhajót. Hogy kerültek maguk ennek a témának a látókörébe? Nem az a kérdés, hogy hol hallottuk, hanem az, hogy tudnak-e űrrakétát építeni, vagy nem. De a legrosszabb része a filmnek, és arra szerintem ez egy iskola példa, a vágás, a szerkesztés, a kivitelezés, az operatőr, az VFX, ez nem. Szóval úgy van megvágva az interjúk, minthogyha non-stop speedeztek és kokainoztak volna a vágók, meg a rendező, nem tudom. Egy mondatot nem tudnak végigmondani az emberek, és már vágunk a következő ember és a következő emberre. Szóval le tud menni másfél óra interjú úgy, hogy azt se tudom, miről beszélnek, mert annyira gyorsan van vágva, hogy néha, ha valaki el tud mondani egy egész mondatot, az már nagy szó. Válaszutak közül többen egyszerre nem mehet. Senki nem felelős annyira a saját életünkért, mint mi magunk. Boldog vagyok attól, ami már van. Tudom, hogy milyen gyorsan pörög az élet. Van életigellés, akkor van életnemelés. Hogy lenne életnemelés is? Ez ilyen furcsa szó, aminek nem látom az értelmét. Baromság. Hogy valakinek a válaszaiban elmélyedjünk egy ilyen doksi formájába, pont úgy lenne értelme, hogy mondjuk kevesebb, mert de azt hagyjuk, hogy kifejtse a dolgokat, hagyjuk, hogy kicsit kötődjünk hozzá, kicsit elkísérjük helyekre, és akkor így kialakul valami kapocs, és kialakul valami mondandó. De az, hogy mondjuk megkérdezik, hogy nem tudom, a munkáról az embereket, és akkor fél mondatokat, egy mondatokat egymásra vágunk, hogy valaki szereti munkáját, az jó, és aztán, de jó, ezt más is mondta ezt, úgyhogy még odavágjuk háromszor ugyanezt. ugyanezt mondják kb. De még akkor ő is mondta, hogy ezt most megerősítjük, és kimondtuk, hogy az jó, hogyha valaki szereti a munkáját, és akkor nagyon jó. Szóval ez a fajta ilyen okoskodás, amit nem a riportalanyok hibája, ilyen kérdésekre nem lehet ilyen túl érdekes válaszokat adni, de mindenki csak filozofál, és mond ilyen közhelyes dolgokat, és hát vagy csak ezeket vágják be tőlük, és így van, akitől egy mondatot vágnak be, vagy még egy fél szót vágnak be, és így jó, akkor megvolt a munka következő, és így egyszerűen így semmi értelme. Pont az lenne az értelme egy ilyen interjúnak, hogy elmesél valami személyes sztorit, valamit, ami egyedi, ami megismételhetetlen, amitől ott benn látjuk az ember lényegét, valami érdekes dolgot látunk. De az, hogy mond egy közhelyes mondatot, és aztán vágunk a következő közhelyes mondatra, és ilyen olyan tempóban, hogy új ember van, az agyat felfogja, új ember van, de mire felfognád, hogy itt az új ember, és na nézzük, mit mond, addigra már vág a következő, és a következő, és az agyad azt próbálja követni egyáltalán, hogy ki van a képen, arra már nem is tud rendesen figyelni, hogy miket mondanak. Kitartás. Kibaszottnak kitartás. Kitartónak kell lenni. Talprálós vagyok. Én meg Kejfej Jancsi vagyok. Ja, ez jelenti, akkor az vagyok. Kitartás, az akarat, az elhivatottság, ami egyébként persze mindig az is. És miért ők vannak benne? Mert ők híres emberek. És akkor ezzel próbálták eladni, mert amúgy a sztorit nem indokolja semmi, hogy híres embereket rakjanak be. Nem mindenki művész, de a nagy részük művész. De mind híres, sikeres emberek. És ők nyilván egy oldalról látják ezt az egészet, az életet, és úgy éreztem, hogy hiányzik egy átlag embernek a hozzáállása az élethez. Film koncepció is jobban működött volna, a gyerekeket is megkérdezünk, öregeket is megkérdezünk, gazdagokat, szegényeket, úgy már tényleg lehetne egy ilyen összefoglaló, úgyse lehetne, mert az a baj ezzel is, hogy sokat akar a szarkod. Hogy az egész életet össze akarja foglalni egy másfél órás filmben, nyilván nem fog működni. Koncentráltabb témákat jobban kidolgozza, sokkal jobban működne. De nem indokolta semmi, hogy csak híresek legyenek, de így gondolom jól el lehetett adni. Ha ez nem lenne elég okoskodás, ilyen nagyon szájbarágos feliratok vannak ilyen, hogy kiírják, hogy mindig odaírják, hogy figyeljetek, az embereknek fontos a családja, a barátai és a nem tudom, és a munkatársai. És ilyen az ember, vagy valamilyen, mindig ugyanaz a mondat van kiírva, hogy ilyen az ember, vagy valami ilyesmi, nem tudom. De hogy ha még nem lenne elég, és nem szűrnéd le ezt a kurva sok interjúból, egyértelmű kírják egyértelmű dolgokat. Hogy az emberek szeretik a barátaikat, meg a családjukat. Nagyon fárasztó is volt ez a vágás, amit nyomtak. Szóval így 20 perc után úgy elfáradtam, hogy majdnem lefeküdtem aludni, mert egyszerűen nem tudott követni az agyaddal. És nem azért, mert hülye vagy hozzá, hanem mert nem lehet a nézőre fogni, hanem egyszerűen a vágóasztalon az elhasalt, mert nem az volt a cél, hogy te ezt rendesen be tud fogadni, hanem hogy minél okosabbnak tűnjünk. Operatőri munkáról nem is beszélve, szóval néha nem volt elég, hogy percenként volt vágva, hanem mindig, amikor vágva volt, utána így zoomolt be az emberek fejébe, és másodpercenként így vágva volt. Meg ilyen here nézetek voltak, mindenkiről 6 nézet volt, úgyhogy alulról vették, fölülről vették, így vitték a GoPro-t, és akkor ezt csinálták vele, és... Nem értettem, szóval úgy éreztem, hogy minden a tartalom hiányát azzal, hogy pörög az egész, azzal, hogy be voltak spidezve a forgatáson, ezzel akarták ellensúlyozni. Remélem, hogy az idegenek nem ez alapján, a film alapján ítélnek, bár biztos, hogy ebben is lenne sok tanulság az emberiségre vonatkozóan. 10-ből 1. Menjünk tovább. Argó 2. Rendezte Árpa Attila. Balogh Tibi és bandája 10 év után sem lett okosabb. Továbbra is pitiáner, suttyó bűnözők, akik nagymenőknek hiszik magukat és a nagy lóvéra vágynak. Egy japán szindikátus árnyékembere bal szerencséjére pont Tibiéket bízza meg egy felbecsülhetetlen értékű adathordozó megszerzésével. Tibiék vajmi keveset értenek az IT világához, ezért egy számítástechnika tanárt visznek magukkal a lehetetlennek tűnő műveletre. A bajt a roma mafia feje is fokozza, aki egy régi ügy miatt elégtételt akar venni Tibin. Kevés folytatás készül el itthon, úgyhogy ezt értékeljük, hogy vannak filmek, amiknek van folytatása, mert ha külföldön ugye óriási divat, itthon kevés film lesz annyira sikeres, hogy érdemes hozzá folytatást készíteni. De tudom, hogy az első rész nagy kultuszfilm, és egy régi tartozásom volt, hogy megnézzem azt is, bár nyilván már más most 2022-ben megnézni az Argo 1-et, mint annak idején. De tegnap megnéztem az Argo 1-et, és rögtön az Argo 2-t is, úgyhogy nekem így egyben tudtam az egészet befogadni. Akinek mondjuk az Argo 1-et annó fiatal korában látta az Argo 2-t, meg tényleg egy évtizeddel később, vagy nem tudom mennyi volt a kettő között, szerintem még lehet, hogy több is. Nekik már máshogy jön le egy ilyen folytatás, de szerintem amúgy nem volt annyira minőségbeli különbség a kettő között, szóval ezt így úgy, hogy egymás után láttam a kettőt, ezt el tudom mondani, sőt, valami jobb volt az egyben, de például az egy szerintem feleslegesen túl volt húzva olyan szálakkal, ami tök fölösleges volt, például ott volt az énekes, meg a Nagyferó, meg nem tudom kik ott mentek az énekes után szál, ami egy az egyben ki lehetett volna vágni az egész film, mert semmi értelme nem volt. Van egy ilyen amatőr bája az egésznek, miközben amúgy láthatóan, mondjuk tudom, hogy nehezen jött össze a második film, de azért olyan szinten látszik a költségvetés, hogy robbannak az autók, törnek az autók, robbannak a házak, szóval pénz nagy részét beletolták ezekbe a dolgokba. Ne! Ne gyerek ezt a kurva anyádat! Hú, kurva anyád! Tényleg volt egy bája annak is, hogy, és ez is szerintem mindkettő filmre vonatkozik, hogy olyan szinten meg tudnak lepni, hogy állandóan balfaszkodnak, és emiatt mindig minden így nem úgy alakul, ahogy tervezi az ember, meg ezért hullanak is az emberek, bár a második részben ugye visszakoztak, hogy az elsőben kiírt szereplők visszatérnek a másodikra, hiába lőtték fejbe az első részbe. Oké. Szerintem a kettő abban jobb volt, hogy kicsit töményebb volt, kevesebb volt az üres járat. Talán a bájából vesztett közben. A sztori az nagyobb baromság volt, mint az egy, de közben az egész nem veszi komolyan magát, néha még ilyen természetfeletti dolgok is bejönnek, főleg a pszichót illetően. Adjál már egy tollat, bazzag, mivel írjak, Ujjamhegyével? Dyson, viselkedjél már. Köszönöm szépen, fiatalember. Ugyan már, tessék csak hagyni a gecibe. A primitív humor is néha működik benne, ami szerintem alapból egy teljesítmény, de egy csomószor úgy éreztem már, hogy már túl van tolva. Értem, hogy miért lett kultfilm annó az egy, és szerintem nem volt rosszabb a kettő sem, de így nem azt érzem, hogy azért tűnt ki, mert annyira, tényleg annyira nagyon jó, hanem egyszerűen annyira ebben a műfajban nincsen itthon nagyon konkurenciája. Az, hogy akció, de közben vígjáték, közben tud brutális lenni, közben tud primitív lenni és káromkodni, szóval nem finomkodik, nem fogja vissza magát. Ez csomó embernek ez bejött, hogy olyan szinte felnőtt, hogy brutális, káromkodnak meg minden, de közben meg a sztori meg olyan, mintha tényleg óvodások írták volna egy csomószor, csak így jaj, puf-puf, robbanás, bum-bum, és akkor így oké. Nyilván szakmailag borzalmas, gyenge, nagyon sok szinten. Mondjuk az akció a második részben azért sokkal több volt, mint az egyben. Nem azt érzem, hogy teljesen javára vált. Az Argo 2-nek 10-ből 4 pontot tudok adni. Ami miatt szerette egy csomó ember az Argo 1-et, azt szerintem teljesíti, csak lehet, hogy közben azért egy csomóan 10 éve töregettek, úgyhogy már más szemüvegen keresztül néznek a filmre. Azért nagyon sok helyen érződik, hogy barkás film. Így éreztem. Úgy is, hogy látszik, hogy robbantottak, törtek, zúztak kocsikat, van költséget, és még úgy is barkásnak érződik, ami valakinek tetszeni fog, valakinek nem. A következő 5 film, amiről beszélni fogunk, Saul fia, Weekend, Veszettek, Anyám és más futóbalondok a családból, és a Janusz. Janusz, hogy kell mondani? Már tudom, hogy itt lesz pár, amin nagyon megosztó lesz. Nézzetek sok magyar filmet. Én hétfőn megyek egy premierre, együtt kezdtükre. Kíváncsi vagyok, arról is fogunk beszélni. Alig várom, hogy eljussunk a jelenkorig, és onnantól kezdve mindig a legújabb magyar filmekről beszélhessünk, de még egy-két év, mire eljutunk a jelenbe. Ez volt már a magyar filmmaraton. Megyünk tovább. Ez így elég drámai volt? Wake up to p.m. I don't know where we are. Looks like a cheap motel with our clothes on the floor.